وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Na bila shaka hii ni uteremsho wa Mola mlezi wa walimwengu wote. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Ameuteremsha roho mwaminifu. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Juu ya moyo wako ili uwe katika waonyaji. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. Na hakika bila shaka haya yamo katika vitabu vya kale. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Je, haikuwa kwao ni ishara kwamba wanayajua haya wanazuoni wa wana wa Israeli? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. Na lau kuwa tungeliteremsha juu ya mmoja wa wasio kwa Waarabu. Faqara'ahu 'alayhim ma kanu bihi mu'minin. Na akawasomea wasingelikuwa wenye kuamini. Kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Namna hivi tunaingiza katika nyoyo za wakosefu. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أواتيامين مpaka waione adhabu chungu. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Basi itawafikia kwa ghafla na hali hawana habari. فيقولوا هل نحن منظرون. Na watasema je tutapewa muhula. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. Basi je wanaihimiza adhabu yetu. أَفَرَأَيْتَ إِمَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. Waonaje kama tukiwastarehesha kwa miaka. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. Kisha yakawafikia waliokuwa kiahidiwa. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. يَتَوَفَّى نِينِي يَلِي وَلْيَسْتَرِيشِيَوَا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ. وَلَا هَتُكُوَنْغَمِيزَ مْجِي وَوَوَتَّ إِلَا أُلِكُوَ نَوَوَنْيَعْجِي. Dhikra wa ma kunna zalimin. Kuwa ni ukumbusho, wala sisi hatukuwa wenye kudhulumu. Wa ma tanazzalat bihi shayatin. Wala mashaitani hawakuteremka nayo. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Wala haitakiwi kwao na wala hawawezi. إنهم عن السمع لمعزولون. Hakika hao wametengwa na kusikia. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Basi usimombe Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu ukawa miongoni mwa watakaoadhibiwa. وأنذر عشيرتك الأقربين. Na waonye jamaa zako walio karibu nawe. Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Na watwae kwa upole wanaokufuata miongoni mwa waumini. Fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Na ikiwa watakuasi basi sema mimi najitenga mbali na hayo mnayoyatenda. وتوكل على العزيز الرحيم. Naumtegemee mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu. الذي يراك حين تقوم. Ambaye anakuona unaposimama. وتقلبك في الساجدين. Na mageuko yako kati ya wanaosujudu. إنه هو السميع العليم. Hakika yeye ndiye mwenye kusikia mwenye kujua.